الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأصول الحديث او مصطلح الحديث کې د مقدمه په تور باندې پروندا بیان شوو چې د علم المصطلح مختصر تاریخ او داغي او حالات چې دا علم المصطلح باغی باندې تیر شوه دي. په دغه مقدمه کې د کتاب مصنف رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړی و چې د دې فن چې د لفن د علم المصطلح ویل شي، دا رنګي اصول الحديث علوم الحديث مرل ویل شي، د دې بنیادی اصول وی په قران او سنت کې موجود دي. او د مثال په تور باندې د قران کریم د سوره حجرات د آیات ذکر کړو، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ایمان والو، تاسو لکه یو فاسق او بی اعتماد سره یو خبر راړي، نو تاسو تحقیق کوي لټونه کوي. د دې مفهوم مخالف دا ده، کچرته یو با اعتماد انسان او یو عادل تاسو له خبر راوړي، نو هغه تاسو قبلوي. او دا حدیث ذکر کړه او د مثال په تور باندې چې دا د علم د پاره بنیاد دی او اصل دی، چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، نضر الله امرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع. الله دې غسړې تر او تازه وساتي چې زمون خبره حدیث واوریدل او به بل لدا سي رسول الله څنګه چې اوریدلی. مقصد دا چې پاغي کې کمی بشه و نکو او پوره طریقه باندې خبره واوریدا او روغ رمټه خبره بل لو رسوله. نو د دې حدیث مقصد او مطلب هم دا شو چې د حدیث رسون کې به هغه انسان وي چې هغه پکې کمی بشه نه کوي، څنګه چې خبره اوریدلې دا به ورل رسي. وای د دې د وجنه صحابه کرام و چې بیا اخبار نقل کول، نو پاغي کې به تثبت کولو او تحقیق به کولو، خاص کر کله چې بداغی شک پیدا شو چې دا خبر را رسون کې مالا چې دې به رښتینه یې که رښتینه بنی، نو بیا خو به ډېر تاکید او تحقیق کولو. نو د دې وجنه د اسناد هغه اهمیت ښکاره شو او د دې قیمت مونږ له سرګن شو، ځکه د دې سند د وجنه مونږ د متن هغه صحت او ضعف پیژنو. او بیا د امام مسلم رحمت الله علیه د مقدمه د محمد ابن سیرین رحمت الله علیه قول ذکر کو چې صحابه کرام او سلف او بد اسناد بارک تپوس نه کولو، خو کله چې فتنه واقع شو او عثمان رضی الله عنه شهید شو او بدعات ښکاره شو، المبتدعين ډیر شول، نو صحابه کرام رضی الله عنهم او تابعین بیا تپوس او سوال شروع کو، کچا بور له خبر راوړو، کچا بور له حدیث ذکر کولو، نو تپوس به کولو چې دا حدیث در لچا بیان کړي، اهل سنت او متبعين د سنت بنقل کړه او قبولولو به او کنه شک به فراغ مبتدعين بنقل کړه او به پری خودو. نو د دې د وجنه بیا سمره چې په دې زمانه کې تیرېدل راتلل او سندونو کې اوګدواله راتلو، ځکه سمره چې زمانه رستو کیږي نو سندونه اوګدیږي، نو د اغا رواتو او د ناقلینو د پاره دا غید احوال د محفوظ کول د پاره علم الجرح والتعديل دارنګ کلام علی الروات شروع شو. او بیا اهل علم د دې فن قواعد لیکل شروع کول، خو هغه قواعد او ضوابط د دې فن مستقل کتاب کې نو، په یو کتاب کې به ګڼ علمونه راجمو، د علم حدیث قواعد بم پکیو، د فقه بمو، د اصول فقه بمو، لکه د امام شافعی رحمت الله علیه دو کتابونه چې مشهور دي په دې باب کې، کتاب الام او کتاب الرساله، باقي کې دا مختلف قواعد او قوانین ذکر کړي وو. نو بیا د وخت تیریدو تیریدو سره اهل علم په هر یو فن کې مستقل تصنیف شروع کو. نو په دې فن د علم الحدیث کې، په فن د اصول حدیث کې، امام رامه هرمزي رحمت الله علیه چې د 360 هجری کې وفات ته ډومبنه مستقل کتاب ولیکل چې دا غینو المحدث الفاصل بین الراوی والواعی. نو دا پرونه درس او چې په مقدمه کې داغي بیان شوی، په دې باندې پوه شوي. نو درس او نو سبق د کتاب صفحه ده دیار لسما، زماده کې دیار لسما د ستاسو د کتاب طبعه کې دیشي بدلې پاغي کې لسما ده د بشرا والا ده، د مکتبه البشرا والا چې کوم کتابونه دي په دې کې لسما صفحه ده. او د دې درس عنوان ده اشهر المصنفات في علم المصطلح، په علم المصطلح کې مشهور مصنفات چې کوم مشهور کتابونه اهل علم مستقل په دې کې لیکلي یا کم ني. نو اولنې اړمبنې کتاب ذکر کوي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، په دې نوم باندې کتاب صنفه القاضي ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي. دی قاضی رامه هرمزي رحمت الله علیه چې په 360 هجری کې وفات شوه دی دا کتاب یو لیکلو، خو مصنف رحمت الله علیه وی لکنه لم یستوعب ابحاث المصطلح كلها، وای د علم المصطلح اغه ټول بحثونه په دې کې راجمع کړی نه دي. اوس مصنف رحمت الله علیه د دې امام د پاره یو عذر هم ذکر کړي چې ولې د په دې فن کې ډومبنې کتاب لیکلو او د دې فن اغه ټول ابحاث او بحثونه پکې راجمع نکل، او یو هاذا شأن من يفتتح التصنيف في اي علم غالبا، و اذا شان او طریقه د اغه چا چې د علم په یو باب کې ابتدا د تصنیف کوي نو خامخا ابتدایي قدم کمزوري. ماشوم هم ګوره چې ګرځیدل شروع کوي نو په کلار ګرځي کله را غورځيږي. نو دغه شانتی د دې امام را مهرمزي رحمت الله علیه د پاره دا خبره کافی ده چې په دې فن کې ډومبنه قدم کې خود او امت له دا کتاب ولیکلو، نو خامخا په کتاب کې به کمزورتي آئی. د دې وجنه د غټول ابحاث پکې نه دی راجمع کړي، ځکه ډومبنه کتاب په دې فن کې نو پاغي کې ضعف او کمزوري شته. دا کتاب مطبوع ده دا عربو یو عالم ده محمد عجاج الخطيب، دا غنوم ده د مصر، او تقریبا پشپګنیم سو صفحه کې دا کتاب مطبوع ده. غي سره حاشیه دي، فهرست ده، مقدمه ده، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي پشپګنیم سو صفحه کې په تحقیق د محمد عجاج یا محمد عجاج الخطيب. په دې فن د علم حدیث کې بیا دویم کتاب چې لیکلې معرفه علوم الحديث، صنفه ابو عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري، امام حاكم رحمت الله عليه چې د پسلور 115 هجری کې وفات شوه د پکې کتاب لیکل معرفه علوم الحديث. ولكنه لم يهذب الابحاث ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب، لیکن کم ابحاث د علم الحدیث چې دی اغه د تهذیب سره او خولي انداز باندې نه دی ذکر کړی، او د دې فن چې کم مناسب ترتیب دی نو اغه شان ترتیب مور لنه دی ورکړی. د دې امام د پاره عذر داده چې په دې فن کې دویم قدم کې خودون کې وو، نو خامخا دویم قسم چې قدم کې دی نو اعلی مرتبه له لانی رسیدلې. دا امام حاکم رحمت الله علیه دا کتاب معرفه علوم الحديث دا مطبوع ده، مونږ سره یو زړه ته بعد شي تقریبا 2500 صفحات وکيده، خو اوس کل تحقیق راغله ده دا عرب عالم ده احمد ابن فارس السلوم، سده پاسه اوس او صفحي کې غدا کتاب باندې تحقیق کړل ده او تبع شوه. امام حاکم رحمت الله علیه په دې کتاب کې د علوم الحديث انواع چې ذکر کړي نو 250 انواع ذکر کړي. ورستو به تاسو لراشي چې اهل علم ذکر کړي د علوم الحديث سل نوعيني، څومره انواع دي سل؟ نو امام حاکم رحمت الله علیه چې ابتدا کړی دا ولیکل نو 250 انواع لیکلی دي. دریم کتاب چې په دې فن کې لیکل شوی دی المستخرج علی معرفه علوم الحديث صنفه ابو نعيم احمد بن عبد الله الاصبهاني المتوفى سنه 430. ابو نعيم اصبهاني كتاب لیکل چې 430 هجری کې وفات ته. استدرك فيه على الحاكم ما فاته في كتاب معرفه علوم الحديث د استدراک کړی دی په امام حاکم باندې د اغه انواع او د اغه مباحثو کم چې امام حاکم نه په خپل کتاب کې پاتې شوی. استدراک دی لوی رستو به تعریف تاسو لرام شي د مستدرک تعریف براشي د استدراک تعریف براشي چې یو عالم ځان لس شرایط مخې لېخ یو پاغي باندې دی یو تصنیف کوي خو داغه نس خبرې پاتې د اغه د شرط مطابق خبرې چې بل عالم ذکر کوي دی له استدراک وایي. لکه مستدرک علی الصحیحین امام حاکم لیکل داغه مطلب داده چې کوم صحیح روایت دي د امام بخاری او د امام مسلم نه پاتې دي دای په شرط دي نو امام حاکم ویلي چې زه به دغه حدیث په مستدرک کې راړم. اگر چې هغه خپل شرط پوره کړی یا نه دی پوره کړی تفصیل به تاسو لراشي خو استدراک دی لویل شي. نو امام ابو نعیم الاصبهانی په دې خپل کتاب مستخرج کې استدراک کړی په امام حاکم باندې د دنه چې صفات دي هغه ذکر کړی من قواعد هذا الفن علم المستلهد دي قواعدنا لكنه ترك اشياء يمكن للمتعقب ان يستدركها عليه ايضا ويددنا اشياء او بعض مسائل د علم المستله پات شوي چې رستراتلن کلا دا ممکن ده چې د اغه استدراک کی په ابو نعیم باندې. لکه څنګه چې ابو نعیم په امام حاکم استدراک کړی دا غنوې مسائل پاتې شوی زبې ذکر کوم نو دغه شانته د امام ابو نعیم نن پاتې شوی دي رستو علما کرازین او غي په استدراک کول شي. سلورم په دې فن کې کتاب د الکفایه فی علم الروایه صنفه ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی امام ابو بکر بغدادی رحمت الله علیه چې د خطیب بغدادی مویده دا کتاب لیکلی المشهور او دا په دې فن کې بهترین کتاب نه 463 کې دا خطیب بغدادی رحمت الله علیه وفات شوه او وهي کتاب حافل بتحرير مسائل هذا الفن دا ډک کتاب دی چې د دې فن مسائل پکې د داغه تحریر کړي. تحرير معنا سدا اصل کې په لغت کې حرر يحرر تحريرا یو شی آزادول مطلب دا وضاحت سره د دې فن هغه مسائل ذکر کړی دي باقي کې چې کوم ابهام او اغلاق او هغه ختم کړی دي وبيان قواعد الروايه او د روایت چې کوم قواعد دي هغه پکې بیان کړی دي ويعد من اجل مصادر هذا العلم دا الکفایه چې دین وې دا شمیرل شي د دې علم د مصادر په اغلوی کتابونو کې د دې فن چې لوی کتاب او غټ کتاب دی او بل اسناد هر مسله ذکر کوي نو غد خطیب بغدادي رحمت الله علیه د کتاب الکفایه دی چې د عراق یو ډاکټر او عالم دی محدث دی ماهر یاسین الفحل لاغنوم دی دا په تحقیق باندې په دو جلد کې دا کتاب مطبوع دی. انزم کتاب په علم کې الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع صنفه الخطيب البغدادي ايضا دا هم د خطيب بغدادي کتاب دی خو هو کتاب يبحث في آداب الروايه دا کتاب چې دی بحث کوي په آداب د روایت کې د روایت الحديث چې کوم آداب دي نو هغه په دې کتاب کې ذکر کوي. دا علم المصطلح شامل او عام کتاب نه دی چې ټول مسائل دی راجمع کی د دې یو اهمه مسله چې د روایت بیانولو د روایت ذکر کولو آداب څه دي راغي اصول څه دي نو صرف دغه اصول او آداب ذکر کړي وای کما هو واضح من تسميته لکه څنګه دا خبره سرګند د دې د نومنه نومې سره الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع هغه کتاب چې هغه جمع کوون کې دی د راوي اخلاق لره او د اوریدونکو آداب لره چې یو طالب د پاره کوم آداب پکار دي او د یو روایت بیانول کی د پاره کم اخلاق پکار دی. وهو فريد في بابه قيم في ابحاثه ومحتوياته. وإدا پخپل باب کی یکتا کتاب د پخپل فن کی داسی کتاب لیکل چې بل مثیل نشتا. قیم فی ابحاثه مضبوط کتاب د پخپل بحثونو او پخپل محتویات کی محتویات دی لوی چې په کوم مسائل باندې دی مشتمل دی. وقل فن من فنون علوم الحديث الا وصنف الخطيب فيه كتابا مفردا. او کم دی یو فن د فنون د علوم الحديث نه مگر خطیب بغدادي پاغي کی یو مستقل او مفرد کتاب لیکل دی د علم حدیث عظیم خدمت کړه. تاسو له بروش تراشی هر یو نوع د علم حدیث چې ذکر کیږي نو پاغي کی مصنف رحمت الله علیه بیا مصنفات ذکر کوي چې اهل علم په دې فن کې کم تصنیف کړي په دې نوع کې کم تصنیف کړي. نو تقریبا په هر نوع کې د خطیب بغدادي رحمت الله علیه کتاب موجود دی. وی فکان کما قال الحافظ ابو بکر ابن نقطه. وی خبره دا سیده لکه څنګه چې حافظ ابو بکر ابن نقطه ویلی. دا حافظ ابو بکر ابن نقطه مشهور محدث او عالم دی. په شپږ سوه نهه ش هجری کې وفات شوی. دیو بهترین کتاب لیکل دی دا غینوم دی التقييد لمعرفه روات السنن والمسانيد. یو غټ جل کتاب نه دا کم د احادیث کتابونه چې دی مسانید یا سنن نو د دې دراویانو تذکره او ذکر په دغه کتاب کې کړه بهترین کتاب دی. نو حافظ ابو بکر ابن نقطه رحمت الله علیه د خطیب بغدادي رحمت الله علیه بارک وی او دا ډیر مشهور خبره ده. کل من انصف علما ان المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. وی هر غسوک چې غ انصاف کوي او د انصاف والا دی نو اغله دا پته ده چې د خطیب بغدادي رحمت الله علیه نه پس کوم محدثین او علما راغلي دي نو غ د خطیب بغدادي رحمت الله علیه په کتابونو باندې عيال نه د عيال مطلب څه د د اولاد او کشران دي د کتابونو نه फायदा اخلي. فقم كتاب ده فديفان كالإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. صنفه القاضي عياض بن موسى اليحسبي. قاضي عياض رحمة الله عليه ده الإلماع لكله خو مصنف بذكر كي دام ده مصطلح الحديث بطولو أنواع بان ده مشتمل كتاب نده بلكي يو خاص مسألة ذكر کرده ده چه غب تاسولة پدي كتاب زمن كرازي أو باب كي اغیل ویل شي مسله د تحمل او د ادا. تحمل دی لوی چې شاګرد د استاد نه حدیث په کم انداز راغسته د دې و طریق اته طریقې بدر ل ذکر کوي. او ادا دی لوی چې بیا د شاګرد عالم شو خلکو له روایت بیانوي. تحمل سلوی د استاد نه حدیث راغستل او ادا معنا د بل بیانول نه دای صرف په دې مسله کې لیکل الالماع. قاضی عیاض رحمت الله علیه په 544 هجری کې وفات شوه. وهو كتاب غير شامل لجميع ابحاث المصطلح. ده مصطلح الحديث طول بحثونه په دې کتاب کې نه دی راجم کړی دا غیله شامل نه دی بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفيه التحمل والاداء. بلکې دا کتاب چې دی د دې اقتصار په هغه مسائل باندې دی چې دا غی تعلق وي د تحمل او د سماع سره د تحمل او د ادا سره. وما يتفرع عنهما او اغه كم راپورتكيږي د دینه د دې چې کم فروع دي تفرع معنا دا چې یو شي نسانګ راپورتكيږي فروع سانګ ولول شي. نو کم چې د تحمل او د ادا نسانګ او مسائل را دي حقيقي صرف اغه ذکر کړی لكنه جيد في بابه حسن التنسيق والترتيب. دا کتاب په خپل باب او په خپل فن کې جيد او بهترین کتاب دی. خپل ترتیب او تنسيق له تنسيق او ترتیب یو معنا ده په خپل ترتیب باندې لیکل دی. دا کتاب هم تقریبا 250 صفحې کې مطبوع دی. د عرب او عالم دی دا په تحقیق باندې سید احمد سقر دا غنوم دی. بل په دې فن کې یو وړه رساله ده ما لا يسع المحدث جهله. صنفه ابو حفص عمر بن عبد المجيد الميانجي. بعض یې د نوم ذکر کړ المیانشی په شین سره. ابو حفص میانیجی یا میانیشی چې د 580 هجری کې وفات شوه او هو جزء صغير ليس فيه كبير فائده. دا وړو کې جز ده او په دې کې سړی را فائدہ نشته. اهل علم ذکر کړي چې اسې د مصنف اخلاص به و چې الله رب العالمین د کتاب غنوم برقرار پریخه او د مصطلح الحدیث چې کوم کتابونه شمیرل شي نو پاغي کې د دې ذکر هم راځي. ورنه پکار دا چې وې د دې کتاب نوم دا وې چې محدث له پکار دي چې دا کتاب د سره اړونه پیژني چې راوایخ له سفایده پکې نشته. وکاله د اخلاص په بنیاد باندې انسان سلیکلو کې نو الله رب العالمین تر قیامت پورې باقی پری دي. اهل علم ذکر کړي وي که حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دی کتاب ذکر نه وکړي هغه په خپل تصانیف کې نخبۃ الفکر و غیره کې وجهۃ النظر کې د دې ذکر کړي چې دام په دې فن کې لیکل شوی نو دا کتاب باړو چا پیژند نه. بهرحال دام په دې فن کې یو مختصر رساله او څو صفو کې لیکل شوی د خلیص فيه کبیر فائده دې کې څه ګټه فائده نشته. اتم نمبر کتاب چې په دې فن کې لیکل شوی دی اهم او بهترین کتاب دی او هغه په دې فن کې داسې حیثیت لري لکه په انسان کې چې د ملا د اډوکې ریړ کې هډي چې ورلوي. علوم الحديث بعضی دی له معرفت علوم الحديث وي بعضی ول معرفت انواع علم الحديث وي او مشهور دی دا په مقدمه د ابن صلاح بانی صنفه ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور بابن الصلاح. امام ابن صلاح رحمت الله علیه دا کتاب لیکل چې په 543 هجری کې وفات ته او کتابه هذا مشهور بین الناس بمقدمه ابن الصلاح. دا کتاب خلکو کې مشهور او معروف دی د مقدمه ابن صلاح په نوم باندې او هو من اجود الكتب في المصطلح. په مصطلح کې چې کوم کتابونه لیکل شوی نو دا پکې خپله او بهترین کتاب نه. جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدمه. ابن صلاح رحمه الله عليه راجم کړی دی پدې کې هغه مسائل چې هغه خواره واره پراته د خطیب بغدادي په کتابونو کې یاد اغنه چې مخکې کوم علما تیر شوی نو هغه خواره واره مسائل په یو ځای راجم کړی پدې خپل مقدمه کې. فکان کتابا حافلا بالفوائد نو اذا کتاب دې چې ډک د فوائدونه لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب لكن ترتيب په هغه انداز نه دی ورکړی کوم چې مناسب وي. د فواید نه خوراک دی خو فواید پکې مخکې رستو پراته دي. تقدیم او تاخير دی پکې بعضه مسائل پکار دي چې رستو ذکر شي نوای مخکې ذکر کړي او چې کوم مخکې پکار دي رستو ذکر کړي. خو بهرحال په خپل فن کې بهترین کتاب دی. اوس مصنف رحمت الله علیه وجه ذکر کوي چې دا په ترتیب مناسب باندې ولې نه دی لانه املاه شيئا فشيئا ذکر دا کتاب املا کړه ده شیئا فشیئا معنا لګ لګ تدریس کولو په یو مدرسه کې نو طالبانو لبه د دې کتاب درس ورکولو لګ لګ تدریس او املا او طلبه وبلی کلو نو خامخا چې املا و پاغي کې هغه انداز نوي کم چې مصنف په خپل ناس وی ولیکل کای نو د دې وجنه تقدیم او تاخير راغله. ګوره کله ناکله یو مسلې تاسو لمغو ورستو په کتاب کې راشي نو که تاسو لیکل شروع کول مخکې به ملیکلې وي نو دغه شانتی دی یو مسلې په زمن کې کله مسله ذکر کیږي نو استاد چې شاګردانو لوی شاګردانی په خپل کتابونو او نوټونو کې مخکې ولیکي نو د دې وجنه په دې ترتیب کې لګ خلل راغلی دی مخکېواله رستواله راغلی. خو وهو مع هذا عمده من جاء بعده من العلماء دا کتاب سره د دینه چې ترتیبی مناسب نه دی خدا عمده ده هغه علما او چې د دنه پس راغلي دي څوک چې د دنه رستو راځي د کتاب ورلمخې لپروتي او دا غي نه فائدہ اخلي. فكم من مختصر له وناظم ومعارض له ومنتصر نو څومر ډېر د دې اختصار کوون کې دي د دې کتاب اختصار کړه دي وناظم بعضي د دې کتاب په نظم او شعر کې ذکر کړه ومعارض له بعضي د دې په دې کتاب باندې اعتراضات وارد کړي دام د کتاب خدمت ده چې یو کتاب تر واخلې پاغه اعتراض کې به جواب کې لکه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په دې باندې کتاب لیکلی النکت دا غي نمخ کې امام عراقی رحمت الله علیه کوم چې حافظ ابن حجر استاد دی غم په کتاب لیکلی النکت علی مقدمه ابن الصلاح اول اعتراض ذکر کی نو بیا که جواب ممکنی جواب ذکر کی ورنه اعتراض په خپل ځای باندې باقی فری دی. ومنتصرن او ډېر د انتصار کوونکی د دې کتاب د پاره دفاع کوي د انتقام اخلي او د منتصرین دی. دا کتاب موږ سره په یو جلد کې په تحقیق د نور الدین عطر رحمه الله چې څوک علامه مخکې وفات شو د شام یو عالم د عربو په جامعاتو کې مدرس پاتې او داغه په تحقیق باندې په خزوخی موغټ مجلد کې دا کتاب مطبوع دی. امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ پر خپل مقدمه کې د علوم الحدیث په انواعو کې 15 پیته نوع ذکر کړی ني. نهم کتاب د التقریب والتیسیر لمعرفه سنن البشیر النذیر، صنفه محی الدین یحیی ابن شرف النووی. امام محی الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ چې په 576 هجری کې وفات ته وړر د علم د حدیث د فقه او د نور فنون خدمت کړه ده او مختصر عمر او وکتابه هذا اختصار لكتاب علوم العلوم الحديث لابن الصلاح. د چې دا کوم کتاب التقریب والتیسیر لیکل دام په یو جلد کې مضبوط موږ سره شتا، نو دا د ابن صلاح د علوم الحديث اختصار ده. وهو كتاب جيد لكنه مغلق العبارة احيانا، بهترین کتاب ده خو باز اوقات کې د دې په عبارت کې اغلاق ده، ډېر اختصار ده نو کله سړی په مقصد نه پويږي او دې کې شک او شبهه نشته چې ته د یو کتاب اختصار کې نو دا غي په عبارت کې به اغلاق راځي. یو تفصیلی کلام ته په دوه درې جملو ټکو کې ذکر کې نو خامخا پاږي کې به اغلاق وي. امام نووی رحمت الله علیه ډېر لوی شان وال عالم نه او صاحب د کراماتو. یو مسله کې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې د یو عالم ذکر کوي، وای په اخر کې ډېر لوی عالم او د فقه خدمتونه کړی دي خو چې وفات کیدو نو یې جبه راوتی و ازل کدن کې چې غوالي جبه بالکل اوچه شوی و، او یو پیشو راغ او په جبه ولا حمله او کانی مجبه ته نه یوړه. نو دغه واقعیات حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ذکر کی، نو بیا د دې وجه ذکر کی په دا وخت اهل علم او علما و چې د دې سبب او وجه داده لانه کان کثیر الوقیعه فی محی الدین. زکه دغه د امام نووی رحمت الله علیه ډیره بیزتی کوله او داغه هغه پسې به خبرې کولی او همیشه به داغه په ګستاخی کې لګیا او امام نووی رحمت الله علیه صاحب د کرامات و دي او ډیر لوی عالم تیر شوی دی. لسم کتاب په دې فن کې چې غم بهترین کتاب د تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، صنفه جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر السیوطی. امام سیوطی رحمت الله علیه چې په 911 کې وفات شوه نو د تدریب الراوی کتاب لیکل وهو شرح لکتاب تقریب النواوی. امام نووی رحمت الله علیه چې کوم اختصار کړی دی د مقدمه ابن صلاح وغی له نومې خې التقریب والتیسیر، نو امام سیوطی را پاسېدلې ده د امام نووی د دې کتاب شرح بیا کړی ده، نو نومې ورلای خې تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی. کما هو واضح من اسمه لکد نومنا دا خبره سرګند ده، جمع فيه مؤلفه من الفوائد الشيء الكثير، چې د دې مؤلف په دې کې ډېر فواید ذکر کړی ني. امام سیوطی رحمت الله علیه چې په هر فن کې د کتاب لیکل دي او د اهل علم اقوال چې ذکر کوي نو با حواله ذکر کوي دا غي د کتاب نو مخلی د مصنف نو مخلی نو ډېر فواید د په کتابونو کې شته. خدا دې چې په یو مسله کې ګڼ اقوال ذکر کی راجح درلنه ذکر کوي، طالب او عالم له خبره هم دغه شانتی پری دي چې تاسو خپل مهنت کوه راجح پکې معلومه وا. د دې تقریب شرحه امام سخاوي رحمت الله علیه لیکلي. امام سخاوي او امام سیوطي د یو وخت عالمان دي، معاصرین دي، د یو بل سره تنافس مقابله او خلاف مو او دواړه د فن حدیث بلکې د هر فن امامان دي. اهل علم مقارنه کړي چې امام سیوطي علم سیوا دي که د امام سخاوي، نو مجموعه حیثیت باندې چې راواخله امام سیوطي رحمت الله علیه په علوم کې اوجت ته او خاص کر علم الحديث چې راواخلي علم الرجال او د دې متعلق چې کوم علوم دي د علم الحديث، نو پاره کې امام سیوطي د امام سخاوي مرتبه لنی شي رسیدې. زموږ استادانو به د امام سیوطي او د امام سخاوي رحمت الله علیه بارک وي. زموږ یو استاد او شیخ انیس طاهر اوس هم په مسجد نبوي کې درس کوي تقریبا سلويختو کالو نسیوا، هغه په جامع اسلاميه کې د جرح او تعدیل د علوم الحديث درسونه وکول. اغه به د امام سیوطی رحمت الله علیه بارک وی چې امام سیوطی مصنف جماع، داسې مصنف د چې هر سره جمع کوي او د امام صحاوي باره کې بيوي والسخاوي مصنف بديع اغه ناشنا مصنف دی کدوا کرخ عبارت ذکر کوي خو طالب له لو بلو باب او خلاصه ور کوي او امام سیوطي رحمت الله عليه وي چې ځان مستړ کوي کتابونو کې بغرض یو د فلاني قول له د فلاني قول له مجموعته له په یو ځای راجم کینو دواړو عظیم خدمت کړي امام سیوطي رحمت الله عليه بهترین کتاب تدریب الراوی لیکل دی چې دا په دوه جلد کې مطبوع دی د مصر یو ډاکټر او محدث دی دا غنوم دی مازن السرساوي امام سیوطي رحمت الله عليه په خپل کتاب تدریب الراوی کې د علوم الحديث 93 انواع ذکر کړي درې نوي یو لسم کتاب د پدی باب کې نظم الدرر فی علم الاثر صنفها زین الدین عبد الرحیم ابن الحسین العراقی چې دا د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه استاد دی زین الدین عراقی په 806 کې وفات دی حافظ ابن حجر په 6 هجری کې وفات شوی مصنفینو دا سنه وفات یادوي دا ډېر اهم دي خاص کر محدثینو د پاره علم حدیث کې د دې ډېر اهمیت ته چې سنه وفات تر لیاد وي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وفات د 852 کې رستو براشي ان شاء الله نو دا نظم الدرر کتاب حافظ زین الدین عراقی رحمت الله علیه لیکلې چې د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د علم حدیث د زده کولو لپاره سبب هم د حافظ عراقی وو ټول عمر یې دنه حدیث ویلی دي او د وجنه د حافظ ابن حجر نه محدث جوړ شوی نو امام عراقی ډېر بلند پایا محدث نه و مشهوره باسم الفیه العراقی وې د کتاب چې د مشهور ده په الفیه العراقی سره په نظم او شعر کې دا مقدمه د ابن صلاح را جمع کړې ده نظم فيها علوم الحديث لابن صلاح د ابن صلاح رحمت الله عليه دا مقدمه چې د علوم الحديث مو ایدای په نظم کې را جمع کړې ني وزاد عليه بعض مسائل په کیسه واکړم دي زیات کړې ني وهي جيده غزيره الفوائد دا بهترینه منظومه ده او ډېر فواید واله ده وعليها شروح متعدده په دې باندې غني شرح دي منها شرحان للمؤلف نفسه فدغ شروحاته کی د مصنف حافظ عراقی خپل دو شرح دی خو بهترین شرح هغه دا چې اوس مصنف رحمت الله علیه رستو ذکر کړي دولسم کتاب په فن کشماری فتح المغیث فی شرح الفیه الحديث صنفه محمد ابن عبد الرحمن السخاوی امام سخاوی رحمت الله علیه د دې تصنیف کړی د فتح المغیث چې د 902 هجری کې وفات ته وهو شرح على الفيه العراقي الامام عراقي چې دا کوم الفيه او منظومه د پاغي باندې دا شرح ده او هو من اوفا شروح الالفيه واجودها دا د الفيه په دې شرح کې پټولو کې پوره شرح ده او ډیره بهترینه شرح ده بلکې دا په علم المصطلح کې د ټولو نه اوسع او لوی کتاب ده دوبره غټ کتاب په علم المصطلح کې نشته لکه فتح المغیث د امام سخاوی رحمت الله علیه چې موږ سره موجود ده په 15 جلد کې دا کتاب مطبوع ده د دوو محدثین او عالمانو په تحقیق باندې یو عبدالکریم الخضیر او د بل نوم ده محمد آل فهید 15 جلد کې دا فتح المغیث ده زموږ استاد او شیخ انیس حفظه الله چې په مسجد نبوي کې اوس موږ درسونه کوي د مصطلح او دارنګ نور درسونه اغه به دي کتاب لوي چې فقه المصطلح په فقه کې چې څوک وسیع کتابونه ګوري نو په هر فقه کې ځان له لوی لوی کتابونه ني او په مصطلح الحديث کې څوک د فقه کتاب راخلي دغه فتح المغیث نه دي کتاب لوي فقه مصطلح الحديث دولسم کتاب په دې فن کې نخبه الفکر فی مصطلح اهل الاثر صنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني امام ابن حجر رحمت الله علیه چې د 852 کې وفات ته دا کتاب لیکل او هو جزء صغير مختصر جدا دا یو وړوکی کتاب دی انتهائی مختصر دی لکنه من انفع المختصرات واجودها ترتیبا لیکن په مختصر کتابونو کې دا ډیر فایده والے دی او ډیر کره دی په اعتبار د ترتیب سره بهترین ترتیب دی ابتکر فيه مؤلفه طریقه فی الترتیب والتقسیم لم يسبق الیها وی ابتدا کړی د مؤلف د دی په داسې طریقه باندې ورله ترتیب او تقسیم ورکړه چې د مخ کې د ترتیب او تقسیم چا نه دی ورکړه ډیر په بهترین انداز باندې هغه انواع د علوم الحدیث ذکر کړی دي. وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه نزهة النظر كما شرحه غيره. بیا مصنف رحمت الله علیه د خپل کتاب نخبة الفکر د دې شرح کړی او نوم ورله یې نزهة النظر چې بهترین شرح ده لکه څنګه چې ددن علاوه نور اهل علم د دې کتاب شرح کړی چې پاغه کې مشهور شرح د مولا علی قاری رحمه الله ده. سوار لسم کتاب په دیفن کې چې په نظم کې لیکل شوی المنظومه البيقونيه چې مختصر نظم نه صنفها عمر بن محمد البيقوني 1080 هجری کې دا علامه بيقوني وفات ته اغم په مصطلح الحديث کې دا منظومه لیکل ده وهي من المنظومات المختصره دا مختصر منظومه ده اذ لا تتجاوز 34 بيتا چې دا د سلور دیرش ابياتو نه خپل تجاوز نه کوي سلور دیرش د دې ابيات دی پاغي کې اختصار سره د انواع د علوم الحديث را جمع کړی دي وتعد من المختصرات النافعه المشهوره وعليها شروح متعدده د دې شمیر پاغه مشهور او نافع مختصرات کیږي او د اهل علم په دې باندې غني شرح دي انزلسم او اخیرنی کتاب په دې کې ذکر کوي قواعد التحديث صنفه محمد جمال الدين القاسمي جمال الدين قاسمي رحمه الله عليه چې کوم تفسیر قاسمي لیکل نه د شام عالم د سوریا 1332 کې وفات شوه دي او قواعد التحديث په نوم باندې کتاب لیکل چې په یو زخیم جلد کې تقریبا 200 صفحاتو کې مونږ سره شته او هو کتاب محرر ومفید کتاب دیني مسائل وضاحت سره ذکر کړي او فائدہ مند دي. وهناك مصنفات اخرى دا کتاب تقریبا په 200 صفحې کې مطبوع دی غټ جلد دی په تحقیق د مصطفی شیخ مصطفی نوم یې څه مصطفی شیخ مصطفی بهترین تحقیق دی. وهناك مصنفات اخرى كثيره يطول ذكرها نور مصنفات ډېر څه چې وي دا غي ذکر بیا وګدیږي که ذکر کوو اقتصرت على ذكر المشهور منها وما اقتصاركم صرف اغه مشهور مې در لذکر کړل د دینه فجد الله الجميع عنا وعن المسلمين خير الجزاء بدل دی ورکی الله دی ټول علما او زمونږ دی طرفنا او ټول مسلمانانو دی طرفنا غوړه جزاء غوړه بدله هذا والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.